nafasi na manzila ya masahaba katika Qur'an, namna masahaba walivyonyanyuliwa na walivyopewa nafasi katika Qur'an. Nafasi ya masahaba katika Qur'an ni kubwa kwa mujibu wa aya hizo tuliyotangulia kuzisoma. Na sisi tunatakiwa tufahamu na tuwafahamishe watu wetu katika familia zetu, wakiwemo watoto wetu na wake zetu, na jamii pia ifahamu kwamba watu hawa nafasi yao ni ya kipekee ndani ya Qur'an. Haijawahi kutokea katika umma wowote tangu kuumbwa mbingu na ardhi, kizazi kilichokuwa bora baada ya manabii kama wafuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wanafunzi wake ambao wanakusanywa jina chini ya jina la sahaba, as-sahaba radhiyallahu ta'ala anhum. Watu hawa ubora wao ni mkubwa na Qur'ani inatufundisha hivyo. Kwa hiyo hili tunatakiwa tulifahamu, na kuna sababu nyingi ya sisi kufahamu ubora wao, lakini kubwa, wao ndio kiunganishi baina ya umma na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa sababu yale yote ambayo sisi leo tunayotakidi kuwa ni dini, yale yote ambayo tunayafanya katika ibada, katika matendo mema, katika kufahamu halali na haram, sisi tumeyapokea kutoka kwao, kwamba wao wamempokea Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, alafu kwa uaminifu wa hali ya juu wao wakayafunza baada ya kuondoka Mtume sallallahu alayhi wasallam, na wakapambana katika kuyaeneza hayo katika miji. Ndio Uislamu ukaenea kila mahali mpaka ukatufikia sisi katika kizazi hiki tulichokuwepo katika miaka 1400 iliyopita, yani kwa kipindi cha miaka 1400. Tangu 1400 iliyopita, wao kazi yao ilikuwa ni kueneza Uislamu, waliokuja baada yao wakapita njia yao. Sasa Qur'ani imethamini jambo lao na mchango wao huo. Na aya hizi nilizotangulia kuzisoma tatu zinatuonyesha namna walivyokuwa na nafasi mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala katika aya 100 ya suratu At-Tauba anatuelezea jamii hii ya masahaba akisema, was-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Na wale waliotangulia, wale wa mwanzo katika muhajirin na katika ansar, na wale waliowafuatia hao kwa wema, Allah amewaridhia wao na wao wamemridhia yeye. Isitoshe, na amewaandalia wao pepo ambazo zinapita chini yake mito. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada, hali ya kukaa humo milele. Dhalika al-fawzu al-azim, na huko ndiko kufaulu kukubwa. Tunapozisoma aya hizi ni lazima tusimame, tuzizingatie, tuwe na mazingatio juu yake, tufahamu kitu gani kinachosemwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala ametaja kundi hili la as-sabiqun, waliotangulia wa mwanzo, waliotangulia wa mwanzo, waliotangulia kusilimu wakamkubali Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kipindi kigumu, kipindi ambacho Mtume sallallahu alaihi wasallam hatakiwi na jamaa zake, kipindi ambacho Mtume sallallahu alaihi wasallam anapigwa vita, hana mtetezi katika wanadamu wa kumtetea isipokuwa baadhi ya watu wachache ambao walijitoa muhanga, wakakubali kubeba udhia, wakakubali kutengwa, wakakubali kutukanwa, wakakubali kukosa kila kitu katika mambo ya kidunia lakini wakawa kubega kubega na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakaonekana wajinga, wakaonekana wapumbavu, wakaonekana hawana maana, lakini yote haya waliyakubali ili kumnusuru Mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa Allah anatuambia hao wa mwanzo, hao waliotangulia hao katika Muhajirin na Ansar. Makundi mawili haya tuliyataja katika aya mbili za suratul Al-Hashr. Lilfuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun. Ili ni kundi la muhajirin. Walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هل نكون لكتك أنصار نأي هزم بيلي تلزتولي ما يليزو كني خطبة إليو بيتا ويواتها وويل السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. الله تبارك وتعالى أمتو شهودة كتك أيزيلي كوان بواني وكويلي wao ndio waliofaulu. Na katika aya hii anatuambia wasabiquna alawwalun min almuhajirin walansar, alafu akaongeza kundi la tatu ambalo pia limetajwa katika aya ya suratul Al-Hashr, akasema walladhina ittaba'uuhum biihsanin, na wale ambao wamewafuata hao kwa wema, na wale ambao wamewafuata muhajirin na ansari kwa wema. Hapa kufuatia ina maana kufuatia kwa zama, wale waliokuja baada ya zama zao, waliokuja baada ya kipindi chao, kizazi kilichofuatia baada ya wao. Kadhalika si kizazi tu, kwa sababu katika vizazi vilivyokuja kumekuja watu wengi wa aina mbalimbali, basi na wale ambao wamefuatia baada yao, tabaan wattibaan, kufuatia na kufuata mwenendo wao. Wale ambao watakuwa wamekuja baada yao na wakaamua kufuata mwenendo wao biihsanin, kwa wema. Wema huu ni upi? Wema wa kuyafanyia kazi yale ambao wale waliyapokea kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, pamoja na kukiri fadhila zao na kuwaombea maghfira wao na kuzisafisha nyoyo, kuzisafisha nyoyo zisiwe na chuki kwa watu hawa. Na ndio maana Allah tabaraka wa taala kule akasema walladhina ja'u min ba'dihim, na wale waliokuja baada yao, yakulun, huwa wanasema, tabia yao na kawaida yao huwa wanasema rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka raufur rahim. Hiyo ndiyo dua yao na ndiyo daidani yao na ndiyo maisha yao. Hawana chuki kwa wale ambao wamewatangulia katika iman, katika as-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar. Kwa hiyo yule anaishi katika mfumo huu tuliyoutaja, huyo atakuwa amewafuatishia wao kwa wema. Huna chuki wewe na Abu Bakar ni Siddiq radhiyallahu anhu, wala Umar al-Faruq, wala Uthman dhun-Nurayn, wala Ali Abu al-Hasanayn, wala huna chuki wewe na Talha wala Zubair wala Saad wala Said wala Abu Ubaida wala Abdurrahman bin Auf na azwaju an-nabi sallallahu alaihi wasallam at-tahiratu al-mutahharat. Ikiwa wewe huna chuki, wala huna chuki na ashabu Badr, ahlu Badr wa ahlu Uhud wa ahlu bay'at Ridwan wa ahlu Tabuk, ikiwa wewe huna chuki na watu hawa, basi wewe utakuwa umewafuatia wao bi ihsan. Lakini kama moyo wako una chuki kwa watu hawa, basi wewe hukuwafuata hawa kwa ihsan, wewe umewafuata kwa uovu, kwa sababu unawasema kwa uovu, unawatukana, unawadhalilisha, huwapendi. Kwa hiyo kauli utakayoitoa na vitendo unavyovifanya dhidi ya watu hawa vitakubainisha ya kwamba wewe hukuwafuatia hawa kwa wema. Sasa faida ya kuwafuatia hawa kwa wema ni ipi? Allah tabaraka wa taala anasema radiyallahu anhum, Allah amewaridhia wao, wa man radiyallahu anhu fala yashqa abada, na yoyote ambaye Allah tabaraka wa taala amemridhia hawezi kuwa muovu milele. Maadamu Allah ameridhika na wewe, anakuridhia wewe, basi wewe si muovu, wewe ni mtu mwema. Radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhum waradu anhu, na wao wamemridhia Allah tabaraka wa taala, wamemkubali Allah tabaraka wa taala. Radhina billahi rabba, بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. هكذا كان شعارهم. كويواتها الله أمي ورذية نواه ومن رذية يي. وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار نأمي واندليا واو بيبو أمبازو زينا بيتا تنياك ميتو خالدين فيها أبدا. هل يكوكاهوم ميلين ذلك الفوز العظيم. Hali ya kukaa humo milele, na huko ndiyo kufaulu kukubwa. Sasa hao ni watu wameainishwa kwa sifa zao, muhajirun na ansar. Sisi tutaingia katika kipengele walladhina taba'uhum bi ihsan. Kwa hiyo utajiingiza wewe au utajitoa kwa vitendo vyako na kauli zako. Kwa ni lazima tukubali kwamba hawa ni watu wema ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaridhia, wakhtarahum lisuhbati nabiyihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na ni watu ambao amewachagua yeye kwa ajili ya kusuhubiana na mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kwa lengo kuu maalumu kabisa, nalo ni lengo la kumnusuru mtume sallallahu alayhi wa sallama, na waweze kunukuu Uislamu halisi aliyokuja nao mtume sallallahu alayhi wa sallam, aliyotumwa na Allah tabaraka wa ta'ala, wa ubebe kisha waufikishe Uislamu ule kwa watu wengine. Na hivyo wakadi faalu, na wamefanya, na risala ya mtume sallallahu alayhi wa sallam imetimia, ujumbe aliyokusudia umefika. Alimahu man alim wa jahilahu man jahil, ujumbe wa mtume sallallahu alaihi wasallam umefika. Ameujua atakaye kujua, na amekuwa mjinga ikawa haujui yule ambaye ameamua tu kutokujua. Lakini masahaba walisimama katika kutekeleza wajibu wao, wakamnukuu mtume sallallahu alaihi wasallam katika vikao vya dhahir, katika vikao vya siri, bali hata mambo nyumbani kwake azwaju nabii sallallahu alaihi wasallam, yale waliyoona kwamba yana maslahi na umma hawakuweza kuyaficha, waliyafichua kwa watu na wakawafundisha watu wengine. Na ndio leo huu Uislamu ambao tunaoishi nao, tunaosema kwamba Uislamu sharia yake ni salihatun likulli zamani wa makan, sharia ya Uislamu inafaa na inasilihi katika kila zama na kila mahali, kwa sababu Uislamu hakuna jambo umeliacha kulitolea mafunzo. Kwa sababu gani? Kwa sababu kulikuwa na aidi al-umana, mikono ya waaminifu. Hawakupatikana watu muharifun ambao wamechakachua na kuyaharibu mafunzo ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masahaba walikuwa ni waaminifu. Ndio huu Uislamu tunaojitamba nao leo, kwamba Uislamu masha Allah ndio zile ahadithi za mtu kuanzia Qur'an. Allah tabaraka wa ta'ala anasema bal huwa ayatun bayyinat fi suduri alladhina utul ilma. Hiyo Qur'ani ni aya zilizozenye kubainisha ambazo ziko ndani ya vifua vya wale waliopewa elimu, masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama. Qulubuhum anajiluhum, vifua vyao vilikuwa ndio vitabu vyao, na nyoyo zao zilikuwa ndio vyombo vya kuhifadhia ilmu kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na kuifikisha elimu hii kwa jamii ya Waislamu waliokuwepo baada yao na waliotakokuja mpaka huko mwisho wa dunia. Kwa hiyo makana yao ni kubwa, na ndio maana Qur'ani ikatuwajibisha sisi tuwapende wao na tufuate mwenendo wao. Na ndio aya ya 115 Allah subhanahu wa ta'ala anatukemea kwa kusema وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. يَيَتْ أَتَكَيْ مُعَاصِمْ تُومِ صلى الله عليه وسلم نَا يَيَتْ أَتَكَيْ مُفَنِيَ أُبِنْزَانِ مْتُومِ صلى الله عليه وسلم بَعَدَ يَكُمْ بَيْنِكِيَ يَيَ وَنْغُوفُ. Qur'ani iko wazi, mafunzo ya sunna ya mtume SAW yako wazi, yeye akafanya inad, kisha wayatabi ghaira sabili almu'minin, akaifuata njia isiyokuwa ya waumini. Haitoshi kusema kwamba mimi namfuata mtume SAW basi, ni lazima katika kumfuata kwako ufuate njia ya waumini. Waumini wenyewe ndio wale as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar. Allah akasema walladhina tabauhum, na wale waliowafuatia wao. Kwani lazima ufuate njia yao, kwa sababu ukiwa wewe hukufuata njia yao ndio hukumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Njia yao ipi utakayoifuata wewe ambayo sio njia ya, njia ipi utakayoifuata wewe ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo sio njia ya masahaba? Uislamu huo utakuwa umeuchukua kutoka wapi? Dini hiyo utakuwa umejifunza kutoka kwa nani? Kwani lazima njia ya waumini. Na hapa makusudio yake ni yale ambayo wameafikiana juu yake masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Masahaba kuna mambo wameafikiana kwa kauli moja, ndio msimamo wao. Kwa yale walioafikiana, basi hiyo ndio haki. Na yale ambayo wamehtalifiana, basi hata kauli zao zinapimwa kwa dalili. Hata kauli zao masahaba zinapimwa kwa dalili, ameegemea kwenye msimamo gani. Kwa sababu wakati mwingine sahaba ana fatwa, fatwa hiyo aliisikia zamani, wenzake walipokuwa mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam wakasikia vingine. Kwa hiyo tutachukua ile ambayo imefuta ile. Na kadhalika masaili yanaweza yakawa sahaba huyu kasema hivi katika hili na yule kasema hivi, lakini ikawa masala hayo ni sa'ighatul ittihad. Inawezekana ikawa hivi yafaa na hivi yafaa. Kwa hiyo sisi tutasema yale ambayo masahaba wameafikiana juu yake kuhusu Allah subhanahu wa ta'ala, kuhusu nubuwa, kuhusu malaika, kuhusu kitab, kuhusu qadar, na kuhusu ibadati kama sala, az-zaka, al-hajju, as-siyam na mingineyo. Yote haya ambayo wao wameafikiana juu yake, sisi tutakwenda juu ya mwenendo wao, na wala tutazusha kauli yetu nyingine. Tuwafuate wao kwa wema, na wala tusitoke nje ya kauli zao. Huo ndio utaratibu wa sawasawa. Tukienda namna hiyo itakuwa tumewafuata wao kwa wema, na tukikhalifu hilo basi itakuwa hatukuwafuata wao kwa wema. Ina maana tutakuwa ni katika watu waliokula hasara. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla. Tutamgeuza kule alikogeuka, alikogeuka ageuza uso wake alipoelekea, tutamgeuza huko huko. Wa nuslihi jahannama, na tutamuingiza katika jahannam. Wa sa'at masira, na marejeo mabaya kabisa ni hiyo jahannam. Kwa hiyo wewe ukaamua maslaki fulani, ah, mimi bwana sitaki habari hizo za masahaba, masahaba hizo achana nazo, ukaelekea maslaki fulani na njia fulani, elekea huko huko na Allah atakuongoza huko huko, utaelekea huko huko, lakini matokeo yake ni jahannam. Wa sa'at masira, wal'iyadhu billah. Kwa hiyo watu wamechagua masaliki mbalimbali kuhusu masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna ambao wameshika kweli mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake kama ilivyofundisha Qur'an, hawa watakuwa ni katika waliofaulu. Wa kun anta ya Abdullah, na utakiwa uwe wewe mje wa Allah tabaraka wa taala kuwa wewe katika hao waliofuata mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wengine wakafanya ghulu, na wengine wakafanya ifrat katika hilo, waljafa, wakafanya tani na matusi kwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawa pia wana maslaki yao, lakini wafahamu kwamba watu wote ambao wamekiuka ule usawa, basi hawatasimama, hawatakuwa katika haki. Alhaqu la yataaddadu, haki haigawanyiki, haki ni moja tu, ni ile iliyokuja kwenye kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikapokewa na masahaba wakaifahamu hivyo, na wao wakaifikisha kwa umma. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tusije tukachukulia kwamba masala haya ni masala mepesi mepesi tu. Ikawa mtu asimama kuwa tuhumu masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, twaona kwamba haya mambo ya kawaida tu, huyu mtazamo wake na huyu ana mtazamo wake. La, ni katika mambo ya msingi, kwa sababu sisi twaona hii ni katika masdaru talaqi, ni katika machimbuko na misingi ya kupokea dini. Wao ndio hamzatul wasli baina na wa baina rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, na sallallahu alafiyatu wassalam. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد معشر المسلمين ndugu zangu waislam ninayasema haya ili kufikisha amana ya kielimu na kuwatakasa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kwa kuwa maneno haya yanatakikana yakaririwe sana hasa katika wakati tulionao kwa hiyo mimi huwa nayakariri sana na ninayarudia mara kwa mara na maadamu Allah ametupa pumzi siha na afya na wasawa kusema tutaendelea kuyasema maneno haya mpaka jamii ielewe haiwezekani ikawa tuishi katika jamii wapatikana watu wawafanyia tani na kuwatukana masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam kwa jina la dini alafu wengine wananyamaza waona kwamba huu ni msimamo tu huyo na msimamo wake na yule na msimamo wake hilo kwetu halitakuwa haliwezekani kwa nini kwa sababu sisi kila mmoja katika nafsi yake anajua na ni shahidi lau kama atatukaniwa baba yake tu kwa jambo ambalo analo kweli baba yake atatajwa pingine akashakufa au yuko hai katajwa kwa jambo ambalo jambo baya ambalo analo kweli au mtu katoje shekhi wake anayempenda na kumtegemea kwa jambo ambalo analo kweli utaona sisi hatukubali tunakuwa wakali tuko tayari tuigawe dini tuko tayari kupigana tuko tayari kuhasimiana kwa sababu tu aliyetajwa ni baba au katajwa shekhi haina maana kwamba tukisema maneno haya kuwa yafaa watu kutukana baba za watu au kuwatukana mashekhi za watu bila ya haki na wala tukisema maneno haya haina maana kwamba wewe ukitukaniwa baba yako au shekhe wako bila ya haki wala katika misingi ya sawa sawa basi wewe ukae kimya uchekecheke simaanishi hivyo na maanisha ya kwamba tunakuwa tunafufurika na misimamo mikali lakini misimamo mikali hiyo hatuionyeshi kwa watu kama hawa ambao ni bora kuliko hawa mashekhe zetu watu bora ambao Qur'ani imewasifia ubora wao kwa hiyo tuna haki tuna haja tuna umuhimu mkubwa wa kuyazungumza haya tunayozungumza na insha Allah katika khutba nyingine tukipata wasaa tutazungumzia sababu zinazopelekea watu wengine kuwatusi masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam na kivuli wanachojifichia kwa mfano kuna kipengele cha kwamba kama kumekuja aya za kuwasifu basi pia zimekuja aya za kuwatoeza kuonyesha kwamba ni wanafiki kuonyesha kwamba murtaddun katika masahaba wako wanafiki wako murtaddun walioritadi wakaacha Uislamu kuna aya za aina hizo tutakuja kuzitazama aya hizi na watu hao ni kina nani na hao tunaozungumza je wanahusika leo sio mahala pake kadhalika kuna baadhi ya mambo ya kimakosa na kimadhambi ambayo yametajwa katika Qur'an bali katika sunna kuhusu masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kwamba kuna jambo fulani kuna jambo fulani kuna jambo fulani mbona haya wameyafanya kama wao ni watu wa sawa sawa mbona wamefanya hivi haya pia tutakuja kuwatolea ufafanuzi tutabainisha yale ambayo ni ya kweli ukweli wake ukoje na yale ambayo si ya kweli yako vipi na kwa nini si ya kweli ili tusiwape watu upenyo wa kutia midomo yao michafu mbele za watu hawa watukufu lakini leo katika hutuba yetu ya leo tutasimama kwenye aya hizi tatu mbili nimetangulia kuzielezea aya nyingine ya tatu Allah tabaraka wa taala anathibitisha radhi zake kwa maswahaba pale aliposema laqad radiya Allahu 'anil mu'minin kwa hakika hasa Allah amewaridhia waumini ni waumini wote mpaka sisi tuliokuwepo katika wakati huu waumini hawa ni kina nani laqad radiya Allahu 'anil mu'minin idh yubay'unaka tahta ash-shajara pale walipokupa bai'a wewe walipokula kiapo cha utiifu chini ya ule mti hapa ni mti maalum ndio uliokusudiwa. Na masahaba hao watu walio waumini ambao umetajwa hapa pia ni watu maalum. Kwa hiyo Allah amewaridhia waumini ambao wamekupa kiapo cha utiifu chini ya mti. Tena Allah tabaraka wa taala amewaridhia baada ya kuwa anayajua yaliyomo ndani ya nafsi zao kwamba hawa ni watu wa kweli. Ameyasema hayo baada ya kupita baadhi ya mambo, kwa sababu haya ni mambo yametokea katika sulhu ya Hudaybiyah mwaka wa 6 Hijiria, wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anakwenda Makka kwa ajili ya umra na masahaba zake, na masahaba kwa wakati huu walikuwa ni 1400, watu 1400 takriban. Ametoka nao Mtume sallallahu alaihi wasallam Madina anakwenda Makka, maana baada ya kufanya hijra kwenda Madina Mtume sallallahu alaihi wasallam hakupata fursa ya kurudi tena Makka. Sasa ametoka na masahaba zake katika mji wa Madina wakiwa 1400, wakenda katika mji wa Makka. Kabla ya kufika Makka, wakafika mahali panapoitwa Al-Hudaybiyah. Makuraishi wa Makka waliposikia habari za kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba anakuja na watu wake na jeshi, wakatuma wajumbe wao kutaka kujua kuna kitu gani na kumzuia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba asiingie. Sasa kuna mambo mengi yalipita pale na maneno makali makali ya baadhi ya masahaba, wakawa wametumia ghadhab, kwa nini tusiingie Rasulullah, alasna ala alhaq, ikawa anamwambia hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Maneno haya waliyazungumza kwa ghadhab, lakini walikosea kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwarekebisha akawaambia kwamba mimi ni mtume wa Allah. Sasa baada ya yote haya yaliyotokea, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuingia mikataba ile, mikataba ile ilikuwa ikiwakandamiza Waislamu, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam aliikubali kwa maslahi ya baadaye. Watu wakawa wanyonge, walinyongeka kwa lile, lakini si kwa sababu ya kutaka kumpinga Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali kwa sababu ya ghera yao kwenye Uislamu. Ona vipi bwana, kwa nini tusingeweza kupigana, tuko tayari kufa sisi? Kwa hiyo wakanyongeka kwa lile, mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam alipowaambia kwa sababu mmehirimia kufanya umra na mmeshindwa kuingia katika mji wa Makka, basi rudini, lakini kwanza nyoeni nywele zenu na mchinje wanyama wenu, wale mchinjeni wanyama wenu kwa kuwa mmeshindwa kufanya kutekeleza ibada ya umra, nyoeni nywele zenu mrudi. Watu kila mmoja akatafuta kipembe, kila mmoja akatafuta kivuli chake, akaenda kakaa, hawakutekeleza ile amri, mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposhauriwa na mke wake kwamba anza kuitekeleza wewe amri hiyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuita kinyozi wake akamnyoa na akachukua mnyama wake wakamchinja, akamchinja sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masahaba ndio wakafuatia sasa, wakatekeleza amri ile. Baada ya hapo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ikamjia habari ya kwamba Uthman, kwa sababu Uthman alitumwa kama mjumbe wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda Makka kuzungumza na watu wa Makka, akachelewa kurudi. Ikaja habari kwamba mjumbe uliyemtuma ameuawa, watu wa Makka wamefanya khiana, wamemuua mjumbe. Manake tangu enzi jahiliya mjumbe hauawi, lakini leo watu wa Makka wamemuua mjumbe wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye ni Uthman. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaitisha watu wote kwamba waje hapa chini ya mti watoe kiapo cha utiifu kwamba hawatarudi nyuma, wataingia Makka kupigana. Wakaja watu wote wakala kiapo kwamba ya Rasulullah, tuko nyuma yako sisi, fanya unavyotaka, fanya alivyokuamrisha Mola wako, sisi tuko nyuma yako. Habari zile zilikuwa hazikuwa za kweli, lakini watu wakala kiapo kile. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala baada ya yote hayo akaiteremsha sura hii akasema, laqad radiyallahu 'anil mu'minin, kwa hakika hasa Allah amewaridhia hawa waumini. Idh yubayi'unaka tahta ash-shajara, pale walipokupa kiapo cha utiifu chini ya ule mti. Falima ma fi qulubihim, na Allah ameyajua yaliyomo ndani ya nyoyo zao kwamba wao wana nia njema. Fa anzala as-sakinata alayhim wa athabahum fathan qariba, Allah tabaraka wa taala ameyajua yaliyomo ndani ya nyoyo zao na akateremsha sakina, utulivu, wakapata utulivu wa hali ya juu, ikawa hawana hofu, hawana shaka, hawana wasiwasi na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na akawapa fathu ya karibu. Kwa sababu suluhu ya Hudaybiyah zikija aya inna fatahna laka fathan mubina au idha jaa nasrullahi wal fathu, wanasema al fathu sulhul Hudaybiyah, fathu kubwa kabisa ni suluhu ya Hudaybiyah. Kwa nini? Kwa sababu ule mkataba walipoukubali, wao walikuwa kidogo watu 1400, lakini mkataba ulikuja kuleta amani. na maridhiano, kwamba watu hakuna kupigana vita, ikawa watu kwenye hali ya amani. Sasa Uislamu ukikaa katika hali ya amani, hakuna vita, na Waislamu wanataharaki kulingania dini yao, basi Uislamu unaenea kwa kasi. Kinyume pakiwa na vita, watu hawapati fursa ya kufikisha dini. Ikiwa hakuna amani, hakuna fursa ya watu kuzungumza na kufanya taalimu, Uislamu kidogo unakuwa katika hali ya dhiki. Lakini amani ile ilipopatikana, na hili ni kuonyesha umuhimu amani katika jamii, na Uislamu namna unavyopata nguvu katika kipindi ambacho kuna amani katika jamii. Kwa hiyo kipindi kile Waislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akatumia fursa ile kuandika barua kuwapelekea wafalme mbalimbali, akawatuma maswahaba wende. Hawa wamekwenda kwa Herakli, wale walikwenda kwa Kisra al-Sharwan ambaye ni adhimu furs, maliku furs. Kadhalika wakawatuma watu kwenda kwa Mukaukis huko Misri na sehemu nyingine. Watu walitumwa sehemu mbalimbali na barua za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wajumbe wakatumwa katika miji mbalimbali, ikawa watu wanakuja katika Uislamu makundi makundi. Na ndio maana siku ya Fathu Makka mwaka wa 8 Hijiria, Mtume sallallahu alaihi wasallam anaingia Makka akiwa na watu 10,000. Pale alikuwa na 1,400 tu, lakini maswahaba washafika 10,000 na ziada, wakaingia katika mji wa Makka. Wakaichukua Makka kwa wepesi kabisa. Kwa hii ni fathu kubwa. Mahali shahidi atuka kuelezea fathu ya Makka wala sulhu ya Hudaybia. Tuka katika kuelezea kikundi hiki cha watu ambacho Allah subhanahu wa ta'ala ametangaza dhahiri shahir kwamba yeye amewaridhia. Ndiyo maana sisi tunapowataja tunasema radhiyallahu anhum. Usabu Qur'ani ndivyo inavyotuambia radhiyallahu anhum. Ikawa hii ni istilahi maalumu inaendelea kwa sababu ni mustamaddun min alkitabi wa sunna. Hii imechukuliwa kutoka kwenye Qur'an na sunna. Radiyallahu anhum kadhalika laqad radiyallahu anil mu'minin. Katika mawakifu zote hizi Allah alizotangaza radhi zote, katika mawakifu zote hizi na visimamo vyote na matukio yote haya, alikuwepo Abu Bakar, alikuwepo Umar, alikuwepo Uthman. Uthman ndiye alikuwa mjumbe katika fathu, katika sulhu ya Hudaybia. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema na watu kwa ajili yake yeye wakaingia mkataba, yani kiapo cha utiifu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akapiga mkono wake mmoja juu ya mwingine akasema wa hadhihi bay'at Uthman, na hii ni bay'a ya Uthman. Kwa hiyo hawa ni watu maalum. Kwa hiyo hatuzungumzii maswahaba pembeni pembeni sisi ambao hawajulikani, wote wanaingia katika baadhi ya aya na fadhila kama tutakavyosoma katika aya nyinginezo insha Allah katika hutuba nyingine. Lakini ukitazama kuna jamii ya watu, hawa watu ambao walitukua katika matukio yote bado wanawatia kwenye ukafiri, na wakitajwa wanasema la'natullahi alayhi, min aina lakum hadha. Tena kwa uwazi kabisa, wala mtu haoni haya. Umar la'natullahi alayhi, vitabu viko vyaandika mambo kama haya na watu wanavienzi. Itakuwaje sisi ahli sunnah wal jamaa tunyamaze kimya katika mambo haya? Haiwezekani. Kwa hiyo maimamu wa misikiti, makhatibu, waalimu katika madarisi, na kila mwenye sauti katika jamii aitumie sauti yake katika kuwasafisha watu hawa na kuwajenga watoto na watu mbalimbali katika kuwapenda watu hawa. Kwa sababu kuwapenda wao ni kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu fadhila za maswahaba ni faru katika fadhila za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ni tanzu iliyozalikana kutoka kwenye fadhila za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu. Muhammad ni mtume wa Allah na wale walio pamoja naye ni maswahaba zake. Kwa hiyo wakiwa maswahaba zake ni watu waovu, bila shaka yeye atakuwa ni muovu, kwa sababu almar'u ala dini khalili. Mtu yuko katika dini na mila ya rafiki yake. Lakini mambo hayako namna hiyo, mambo yako kama Qur'ani inavyotueleza. Kwa hiyo kama shubha mtu yuko nayo kwamba mbona kuna aya zinazungumzia wanafiki, naamu wako wanafiki, na tutazisoma aya za wanafiki, tutaeleza wanafiki ni kina nani na ilikuwaje. Mbona kuna aya zinazungumza watu taritadi, hawa maswahaba taritadi, tutaelezea murtadduna ni kina nani na ni kina nani walikuja kuwapiga vita murtaddun kama si maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hakuna njia ya kuwatusi na kuwasema vibaya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hivi ndivyo ambavyo natakiwa tulifahamu jambo hilo. Hawa ni watu walioridhiwa, Allah amewaridhia wao, na sisi hatuna budi isipokuwa kuwaridhia wao na kuwapenda wao, kwa sababu hubbuhum dinun wa iman wa bughdhuhum kufrun wa nifaqun wa tughyan. Kuwapenda wao ni dini na ni iman, na kuwachukia ni ukafiri na ni uasi.